Ой, зиді, зиді, красний місяцю, як млинове коло. Ой, виді, виді, красна дівчино, промов до мене слово. Ой, як я маю, ой, як я маю до тебе виходити. Я сама знаю, люди говорять, мені з тобою не жить. Нехай говорять, нехай говорять, той по білому світу. Я тебе любив, любити буду, мой ти розовий цвіту. Ой, нема, нема найбілішого, як тая каліноніка. Ой, нема, нема найміленішого, як тая дівчинонька. До тебе ходив і вірно любив, марно літечка тратів. Не сплячи ночі, виплакав очі, тепер стежки не бачу.